Book 2 62 Kysyä yksi. Opiskella. Opiskelevatko oppilaat paljon? Eivät. He opiskelevat vähän. Kysyä. Kysyttekö te usein opettajalta? Ei. En kysy opettajalta usein. Vastata. Vastatkaa kiitos. Minä vastaan. Työskennellä. Työskenteleekö hän juuri? Kyllä, hän työskentelee juuri. Tulla. Tuletteko te? Kyllä. Tulemme kohta. Asua. Asutteko te Berliinissä? Kyllä, asun Berliinissä.